शरीर के छिद्रों का स्पर्श मात्र कर लेने पर हाथ को जल से शुद्ध किया जाता है, तथापि मनुष्य अशुद्ध ही बने रहते हैं, किंतु फिर भी उन्हें देह से वैराग्य नहीं होता। जैसे जन्म से ही काले रंग की ऊन धोने से कभी सफेद नहीं होती, उसी प्रकार यह शरीर धोने से भी पवित्र नहीं हो सकता। मनुष्य अपने शरीर के मल को अपनी आंखों देखता है, उसकी दुर्गंध का अनुभव करता है और उससे बचने के लिए नाक भी दबाता है, किंतु फिर भी उसके मन में वैराग्य नहीं होता। अहो, मोह का कैसा महात्म्य है जिससे सारा जगत मोहित हो रहा है। अपने शरीर के दोषों को देखकर और सूंघकर भी वह उससे विरक्त नहीं होता। जो मनुष्य अपने देह की अपवित्र गंध से घृणा करता है, उसे वैराग्य के लिए और क्या उपदेश दिया जा सकता है। सारा संसार पवित्र है, केवल शरीर ही अत्यंत अपवित्र है, क्योंकि जन्म काल में इस शरीर के अवयवों का स्पर्श करने से शुद्ध मनुष्य भी अशुद्ध हो जाता है। अपवित्र वस्तु की गंध और लेप को दूर करने के लिए शरीर को नहलाने धोने आदि का विधान है। गंध और लेप की निर्वृत्ति हो जाने के पश्चात भाव शुद्धि से वस्तुतः मनुष्य शुद्ध होता है। जिसका भीतरी भाव दूषित है, वह यदि आग में प्रवेश कर जाए तो भी ना तो उसे स्वर्ग मिलता है और ना मोक्ष की ही प्राप्ति होती है। उसे सदा देह के बंधन में ही जकड़े रहना पड़ता है। भाव की शुद्धि ही सबसे बड़ी पवित्रता है और वही प्रत्येक कार्य में श्रेष्ठता का हेतु है। पत्नी और पुत्री दोनों का ही आलिंगन किया जाता है, किंतु पत्नी के आलिंगन में दूसरा भाव होता है और पुत्री के आलिंगन में दूसरा। भिन्न भिन्न वस्तुओं के प्रति मन की वृत्ति में भी भेद हो जाता है। नारी अपने पति का और भाव से चिंतन करती है और पुत्र का और भाव से। तुम यतन पूर्वक अपने मन को शुद्ध करो, दूसरी दूसरी बाहरे शुद्धियों से क्या लेना है। जो भाव से पवित्र है, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, वही स्वर्ग तथा मोक्ष को प्राप्त करता है। उत्तम वैराग्य रूपी मिट्टी तथा ज्ञान रूप निर्मल जल से मांजने धोने पर पुरुष के अविद्या तथा राग रूपी मल मूत्र का लेप नष्ट होता है। इस प्रकार इस शरीर को संभवतः अपवित्र माना गया है। केले के वृक्ष की भांति यह सर्वथा सारहीन है। अध्यात्म ज्ञान ही इसका सार है। देह के दोष को जानकर जिसे इससे वैराग्य हो जाता है, वह विद्वान संसार सागर से पार हो जाता है। इस प्रकार महान कष्टदायक जन्मकालीन दुख का वर्णन किया गया। गर्भ में रहते समय जीव को जो विवेक बुद्धि प्राप्त होती है, वह उसके अज्ञान दोष से या नाना प्रकार के कर्मों की प्रेरणा से जन्म लेने के पश्चात नष्ट हो जाती है। योनि यंत्र से पीड़ित होने पर जब वह दुख से मूर्छित हो जाता है और बाहर निकलकर बाहरी हवा के संपर्क में आता है, उस समय उसके चित्त पर महान मोह छा जाता है। मोहग्रस्त होने पर उसकी स्मरण शक्ति का भी शीघ्र ही नाश हो जाता है। स्मृति नष्ट होने से पूर्व कर्मों की वासना के कारण उस जन्म में भी ममता और आसक्ति बढ़ जाती है। फिर संसार में आसक्त होकर मूढ़ जीव न आत्मा को जान पाता है, न परमात्मा को, अपितु निषिद्ध कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। बाल्यकाल में इंद्रियों की वृत्तियां पूर्णतया व्यक्त नहीं होती, इसलिए बालक महान से महान दुख को सहन करता है, किंतु इच्छा होते हुए भी ना तो उसे कह सकता है और ना उसका कोई प्रतिकार ही कर पाता है। शैशवकालीन रोग से उसको भारी कष्ट भोगना पड़ता है। भूख प्यास की पीड़ा से उसके सारे शरीर में दर्द होता है। बालक मोहवश मल मूत्र को भी खाने के लिए मुंह में डाल लेता है। कुमार अवस्था में कान विधाने से कष्ट होता है। समय समय पर उसे माता पिता की मार भी सहनी पड़ती है। अक्षर लिखने पढ़ने के समय गुरु का शासन दुखद जान पड़ता है। जवानी में भी इंद्रियों की वृत्तियां कामना और राग की प्रेरणा से इधर उधर विषयों में भटकती हैं। फिर मनुष्य रोगों से आक्रांत हो जाता है। अतः युवा अवस्था में भी सुख कहाँ है। युवक को ईर्ष्या और मोह के कारण महान दुख का सामना करना पड़ता है। काम अग्नि से संतप्त रहने के कारण उसे रात भर नींद नहीं आती। दिन में भी अर्थ उपार्जन की चिंता से सुख कहाँ मिलता है। कीड़ों से पीड़ित कोड़ी मनुष्य को अपनी कोड़ खुजलाने में जो सुख प्रतीत होता है वही स्त्रियों के साथ संभोग करने में भी है। जवानी के बाद जब वृद्धा अवस्था मनुष्य को दबा लेती है तब असमर्थ होने के कारण उसे पत्नी पुत्र आदि बंधु बांधव तथा दुराचारी भृत्या भी अपमानित कर बैठते हैं। बुढ़ापे से आक्रांत होने पर मनुष्य धर्म अर्थ काम मोक्ष इनमें से किसी का भी साधन नहीं कर सकता। इसलिए युवा अवस्था में ही धर्म का आचरण कर लेना चाहिए। प्रारब्ध कर्म का क्षय होने पर जो जीवों का भिन्न भिन्न देहों से वियोग होता है उसी को मरण कहा गया है। वास्तव में जीव का नाश नहीं होता। मृत्यु के समय जब शरीर के मर्म स्थानों का उच्छेद होने लगता है और जीव पर महान मोह छा जाता है उस समय उसको जो दुख होता है उसकी कहीं भी तुलना नहीं है। वह अत्यंत दुखी होकर हाय बाप हाय मेया हा प्रिय आदि की पुकार मचाता हुआ बारंबार विलाप करता है। जैसे सांप मेंढक को निगल जाता है उसी प्रकार वह सारे संसार को निगलने वाली मृत्यु का ग्रास बना हुआ है। भाई बंधुओं से उसका साथ छूट जाता है। प्रियजन उसे घेर कर बैठे रहते हैं। वह गरम गरम लंबी सांसें खींचता है जिससे उसका मुंह सूख जाता है। रह रह कर उसे मूर्छा आ जाती है। बेहोशी की हालत में वह जोर जोर से इधर उधर हाथ पैर पटकने लगता है। अपने काबू में नहीं रहता। लाज छूट जाती है और वह मल मूत्र से सना पड़ा रहता है। उसके कंठ होंठ और तालु सूख जाते हैं। वह बार बार पानी मांगता है। कभी धन के विषय में चिंता करने लगता है। हाय मेरे मरने के बाद यह किसके हाथ लगेगा। यमदूत उसे काल पाश में बांधकर घसीट ले जाते हैं। उसके कंठ में घर घर आवाज होने लगती है। दूतों के देखते देखते उसकी मृत्यु होती है। जीव एक देह से दूसरी देह में जाता है। सभी जीव सवेरे मलमूत्र की हाजत का कष्ट भोगते हैं। मध्य काल में उन्हें भूख प्यास सताती है और रात्रि में वे काम वासना तथा नींद के कारण क्लेश उठाते हैं। इस प्रकार संसार का सारा जीवन ही कष्टमय है। पहले तो धन को पैदा करने में कष्ट होता है। फिर पैदा किए हुए धन की रखवाली में क्लेश उठाना पड़ता है। इसके बाद यदि कहीं वह नष्ट हो जाए तो दुख और खर्च हो जाए तो भी दुख होता है। भला धन में सुख है ही कहाँ। जैसे देहधारी प्राणियों को सदा मृत्यु से भय होता है उसी प्रकार धनवानों को चोर पानी आग कुटुंबियों तथा राजा से भी हमेशा डर बना रहता है। जैसे मांस को आकाश में पक्षी पृथ्वी पर हिंसक जीव और जल में मत्स्य आदि जंतु भक्षण करते हैं उसी प्रकार सर्वत्र धनवान पुरुष को लोग नोचते खसोटते रहते हैं।